संसार क्या है? सुख और दुख है संसार, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये संसार का स्वरूप है। अथवा अनुकूलता होगी अथवा प्रकृति होगी अथवा अनिष्टम इष्ट मिश्रण से अथवा थोड़ी अनुकूलता प्रतिकूल मिली हुई, इतने कर्म का फल है। कर्म का फल संसार है, तीन रूप बताया है। का तो सुख है का दुख है, का सुख दुख मिला हुआ है बस, ये संसार आखिर संसार इतना ही है। तो वास्तव में सुख दुख संसार हुआ, तो सुख दुख के समय कृतवा लाभ अलाभ हो जाए, सुख दुख और समान कर दे तो उद्धार लिया। बस गीता में ज्ञानी के लक्षण, गीत संग गुणातीत के लक्षण, भक्त के लक्षण, योगी के लक्षण, सब में खास आती थे समता। समतम योग उचित, समता का नाम योग है। समता क्या है? सुख दुख के समय कृपा, सुख दुख को समान करे और वो सुख दुख सम हो जाए तो सुख दुख में सम रहे। सुख दुख क्या है? सुख दुख है मेरे मन चाहिए, मन चाहिए हो जाए और मन देना चाहिए ना हो गया, मन चाही हो जाती सुख हो गया, मन चाही बेचाई हो गई दुख हो गया। तीज मूल में तीज है हमारे मन में, कामना क्या है? मेरे मन चाही हो जाए और बिना चाही ना हो गए, यूं तो हो जाना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, ये खास खास चीज है। स्वयं ज्योति महाराज पूछा, महाराज क्या है ज्ञानी क्या होता है? कहीं न्यू और न्यू मिट जाती है, ज्ञानी ऐसे तो होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं हो गया। तो हमारे इसी पद पर पहुंचना है, क्षमता पर, यू हो जाए जो नहीं हो जाए, दोनों हो जाए जो मस्ती दो, यू हो जाए चाहे यू हो जाए, पूरे मर्द में जो हर हाल में मस्त है, हर हाल में खुश है। तो कैसे करें या क्या करें? एक वाक्य आया है कि चा मनसा है, मनसा है वो होता नहीं, और होता है वो भाता नहीं, और भाता है वो रहता नहीं। ये आफत है, सब संसार मंत्री आफत यही है, जो चाहते हैं वो होता नहीं है, होता है वो भाता नहीं, और भाता वो रहता नहीं, इसमें कुछ नहीं, ती बात इसमें। तो ये सबके सब आफत कब मिटे? जो चाहते हैं सो होता नहीं, तो चाहना ही छोड़ देना है। कामना के त्याग की जितनी गीता में बात आती है, भागवत में आती है, बहुत कम आती है। गीता में बहुत ज्यादा जोर दिया कामना के त्याग पर, बहुत ज्यादा जोर दिया है कि दुखों का और पापों का मूल यही है। पापों का मूल भी कामना है और दुखों का मूल भी कामना है। कामना क्या? चाहना। चाहना क्या? ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कामना। अब इस पर विचार करें हमने कभी, और होता क्या है? स्वतः स्वभाव क्या होता है? कभी अनुकूलता होती है, कभी प्रतिकूलता होती है, कभी मनचाह होता है, कभी मनचाह नहीं होता है। ये उम्र बीती इसी में, और कोई मतलब चीज यही नहीं, ये नई बात है। तो मन में होता है, कभी नहीं होता है। तो इस विचार क्या करना है? वो विचार ध्यान देकर सुनना है कि मन चाही जब नहीं होती और जब चाही मन चाही होती है, तो मन चाही होती है उसमें भी हम रहते हैं, और मन चाही नहीं होती उसमें भी हम रहते हैं, और मन की साधना नहीं कुछ नहीं होती होता उसमें भी हम रहते हैं। हमारे में क्या फर्क पड़ता है? मन चाही हो जाए तो भी हम रहते हैं, और मन चाही नहीं होती तो हम रहते हैं। इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है, हमारे में तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। हम सहना के पीछे रह जाते हैं, सहना होनी चाहिए तब दुख होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो दुख होता है। हम सहना ही छोड़ दे तो सहना का अनुसार होता तो है नहीं, सहना को रखें तो सहना का अनुसार होता है क्या? सदा होता तो है नहीं। सहना करने से हो जाता तो सहना रखें, सहना का अनुसार होता नहीं। होना है वो सह करो तो ही हो जाएगा, सह नहीं करो तो ही हो जाएगा। नहीं होना है वो सह करो तो ही नहीं होगा, सह नहीं करो तो नहीं होगा। तो होना है वो तो होना है, वो तो होगा ही। सह करके मुक्त हो पड़ते हैं अपने, बिल्कुल मुक्त में। खूब ध्यान दो, नाग दुखी होते हैं बिल्कुल बेमतलब दुखी होते हैं मुफ्त में, कुछ फायदा नहीं। सिवे दुखी होने का कोई फायदा नहीं। आप बताओ कोई फायदा बोलो। तो मुफ्त में दुखी होते हैं, क्यों होना है वैसा होगा। करने में तो रहना सावधान, करने में तो सावधान रहना, और होने में रहना प्रसन्न। क्यों होना अपने हाथ की बात है ही नहीं, हम क्यों दुखी हो। हम करने की बात में सावधान रहे, करने में सावधान होने में प्रसन्न, ये दो बात याद रखे निहाल हो जाएंगे। तो मन सही नहीं होती तो दुख हो, तो मन सा नहीं छोड़ दे। हमारे मन सही हो जाए तो भी हम रहते हैं, मन सही नहीं तभी होते रहे। तो हम तो वैसे के वैसे रहे, हमारे में तो फर्क नहीं पड़ा। सा ना करने से सुखी दुखी होते हैं, सा ना नहीं करे तो हम तो वैसे ही वैसे रहे। इससे सिद्ध क्या हुआ, एक बात बड़ी सिद्ध हुई, चाहना निवृत्ति है वो ठीक है, कोई सहना न हो। क्यों हो जाए इनसे सहना न हो। अब निवृत्ति है सहना की, तो निवृत्ति भी हम कर सकते हैं। सहना की निवृत्ति कर सकते हैं, निवृत्ति में हम रहते हैं। तो सहना पूरी होती है निवृत्ति के लिए, और सहना नहीं पूरी होती वो भी निवृत्ति के लिए। ये बात खास समझ रही है अपना। सहना पूरी थी निवृत्ति के लिए, सहना मिट जाए, और निवृत्ति के लिए उस फिर दूसरी सहना कर लेते हैं, ये गलती करते हैं। सहना होगी तो सहना पूरी होती निवृत्ति के लिए, और पूरी नहीं होती वो भी निवृत्ति के लिए। तो निवृत्ति मुख्य रही, तो पहले से ही निवृत्ति रखे तो शांति शांति रहेगी। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो है द्वंद। निर्द्वंद हो महाबाहो सुखम बंधात प्रमुचते, यो न द्वेष्टे न कांक्षति। निर्द्वंद हो महाबाहो सुखम बंधात्मक जाते, निर्द्वंद होने का सुख पूर्व मुक्त हो जाता है। कैसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दो छोड़ दे। करने में ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, सावधान रहे। करना चाहिए वही करेंगे, नहीं करना चाहिए नहीं करेंगे, इसमें तो रहना सावधान। क्योंकि तो करना अपने हाथ में है, रोना हाथ में है नहीं, तो अब तो हाथ में नहीं, उसमें क्यों आफत में फंस रहे हो, क्यों दुख करे बताओ। मुंह तो बंद होता है, मुंह ही मुफ्त में मुक्ति है। करने में सावधान, होने में प्रसन्न, जो हो जाए प्रसन्न होगा। जैसी बात ही हो, ये सुख दुख है समीकृत हुआ, ये साधन और सिद्धि में सम दुख सुख है स्वस्थ। सम दुख समझ हो जाए तो स्वस्थ स्वरूप में सिद्धि हो जाएगी। सम दुख सुख स्वस्थ, शुद्ध में सुख दुख होते तो स्वस्थ नहीं होगे, परस्त है पुरुष प्रकृति स्तो भूमते प्रकृति जान उड़ान। प्रकृति तो होता है तो प्रकृति गुणों को भोगता है, सम दुख सुख हो तो स्वस्थ होता, प्रकृति तो होता ही नहीं तो जन्मन होता ही नहीं। जन्मन मिट गया सीधी बात है, तो सुख दुख में समान। तो इसमें खास बात देखना है, मन की चाहिए होने पर भी हम रहते हैं, मन की चाहिए नहीं होने पर भी रहते हैं, हमारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। केवल उसको पकड़ करके सुख दुख होते हैं, होने वाली बात को पकड़ करके, हो गया तो सुखी हो गया, हो गया तो दुखी हो गया, तो क्यों पकड़े अपने अपने मस्त रहे, मुक्त हो जाएंगे। गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न द्वेष करता है न इच्छा करता है वो सन्यासी, नित्य सन्यासी सदा ही त्यागी सदा ही निर्द्वंद भाव सुख बंधात्मक मुझे सुखपूर्व मुक्त हो जाता है। ये है तेरे सर्गो ये शाम साम्य से रंगवाना, जिन मनुष्यों का संबंध साम्यावस्था से हो गया उन संसार को जीत लिया, संसार को जीत लिया, विजयी हो गया। यही वह इस अवस्था में ही जीते जीते ही ईशा स्वामी निर्दोष है सब ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि तेजसा। ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति, इतने में ही थोड़े से फसे मुफ्त मुफ्त में कोई फायदा नहीं। सुख जोड़ क्या फायदा मिला बताओ, और भुगत ही मुफ्त। तो हमारी जो स्थिति है वो अनुकूलता के समय में ऐसी है, प्रतिकूलता के समय ऐसी है। हमारी स्थिति में फर्क पड़ता नहीं, हम रहते हैं नहीं दोनों में, सुख में भी रहते हैं दुख में भी रहते हैं, अनुकूलता में भी रहते हैं प्रतिकूलता में भी रहते हैं, मन चाही में भी रहते हैं मन चाही में अंदर रहते हैं, हमारे में फर्क क्या पड़ा है। तो हमारे में स्थित हो जाए ये स्वस्थ है, सम दुख सुख स्वस्थ है, स्व में स्थित है, स्व में सुख दुख नहीं है, स्व में आनंद है। तो गाड़ी नींद आती है तो ये बाहर की सब लुप्त हो जाती है, तो उस समय हम रहते हैं तो दुख नहीं रहता, उस समय गाड़ी नींद में क्या दुख रहता है। ये दुख तो यही मनसाही में है, ऐसा होना चाहिए तो इसमें है, इससे मुझे है संसार को जीत लिया। तो सुख दुख में समान कर लिया, सुख दुख संकल्प भगवान काम त्याग तुम्हारा सर्वान संकल्प प्रभाव काम संकल्प पैदा होती है मन में, काम जाना भी देर से मूलम संकल्प के जाए से संकल्प पैदा होता है, संकल्प अगर ही नहीं ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यूं करना चाहिए यूं नहीं करना चाहिए, इसमें खूब सावधान रहे, इसमें गलती ना करें। ये सुख दुख अनुकूल आती है इस गलती से ही, न करना ला कर बैठते हैं, नहीं करना लगे कर बैठते हैं, करना नहीं करते, ये आफत आती है। तो करने लायक वो करें, करने लायक नहीं है वो नहीं करें, कर सकते हैं वो करें, नगर नहीं कर सकते वो न करें, कितनी बढ़िया बात है। करने में सावधान रहे, होना है वो करने के अधीन नहीं है, जैसा क्रिया है वैसा ही होगा, करेगा जैसे ही भोगेगा। तो करने में सावधान रहे, करने में खास दो बात याद रखो, करने में करना चाहिए शास्त्र से व्यवहार से नीति से धर्म से करना चाहिए वो करें, शास्त्र से नीति से नहीं करना चाहिए वो न करें, और दूसरा नहीं कर सकते वो न करें, नहीं कर सकते वो ही नहीं करें। कोई मर गया अब दुख है, अब चिल्ला तो सकते नहीं तो क्यों दुखी हो, वो कर सकते नहीं, कर सकते नहीं वो करने की इच्छा से दुखी होता है। तो कर सकते नहीं वो ही नहीं करना है, और नहीं करना चाहिए वो भी नहीं करना है, सीधी सीधी बात है। करना नहीं चाहिए वो ही नहीं करना है, करने की सामर्थ्य नहीं वो भी नहीं करना है, सीधी सीधी बात है। और करना चाहिए वो ही करना है, इसमें फिर विशेष बात है, कामना न करना, इच्छा न करना, करना है उसे कामना के लिए करना। पर मुख्य कर्तव्य विज्ञान यही है, वो है योग विज्ञान, ये कर्तव्य है। तो इसमें मस्त है, तो इसमें अपनी स्थिति देखो तो दोनों समय स्थिति रहती है, और दोनों समय स्थिति नहीं रहती है समुद्र को सुबह स्वस्थ गुणातीत लक्षण आ जाएंगे, गुणातीत हो जाएंगे, तत्व की हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, जन्म सफल हो जाएगा। इतने ही कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है, कर सकते हैं। कहते हैं सुख दुख हो जाता है, ये बात ठीक है, हो जाता है तभी कहते नहीं होना चाहिए, नहीं होता तो हम कहते हैं क्यों मदद नहीं होना चाहिए। सुख दुख के समय कृत्व, पहले शब्द सुख दुख को समय करो, ये अपने करना है शब्द को समय कृत्व, लाभ लाभ हो जाए तो युद्धा युद्ध पाप लगेगा ही नहीं, पाप तो काम है शत्रु ऐसा काम क्या है, ऐसा होना चाहिए ऐसा यही कामना, इसी सिवाय कामना क्या है बताओ। मन चाहिए हो जाए यही कामना है, अगर मन चाहिए नहीं हो जाए यही कामना है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, और न्यू मिट जाती संतों के ना है। तो कामना का त्याग कर दे, तो कर्तव्य तू तत्परता से तस्माद अशत सतत कार्यं कर्म समाज कर्तव्य कर्म तत्परता से मशीन की तरह करे, अच्छी तरह से करे, काम कर दे जाए, कर सकते है वो करे, करना चाहिए वो करे, बस कर सकते नहीं तो उसको करना नहीं है, और करना चाहिए वो करना है, कर्तव्य पालन मुश्किल है ही नहीं, कर्तव्य है कर्तव्य मुश्किल हो तो कर्तव्य शब्द नहीं होता, कर्तुम योग्यम कर्तव्यम कर्तुम शक्यम कर्तव्यम, कर्तव्य वही है जो कर सकते है करना चाहिए वही कर्तव्य होता है, कर्तव्य कठिन नहीं होता, कर्तुम शक्यम कर्तव्यम कर्तुम योग्यम कर्तव्यम जो शुभ होता है तो कर्तव्य का पालन करे और मस्त रहे, निर्दोन दो माँ बाबा शुभ बंधात्मक उचित है बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो इसमें जो हमारी आदत पड़ी हुई है कि मन सही हो जाए तो राजी हो जाए, मन सही नहीं हो तो नाराज हो जाए, तो वो एक प्रश्न किया, एक पुस्तक पढ़ा मैंने, पुस्तक किया कि जो चाहते हैं सो तो होता नहीं है, होता है वो बाता नहीं है, जो बाता है वो रहता नहीं, तो यार चाहते ही क्यों हो, सबका मत कर, चाहते है सो होता नहीं और होता है सो बाता नहीं अरे बात है जो रहता नहीं, आप बताइए सभी तो चाह क्यों करते हो, सब आप समझ जाएगी ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होनी, चाह मत करो, होना तो होकर रहेगा वो तो होगा ही, वो तो अवश्य में भोगतम कृतम कर्म शुभा शुभम पहले किया हो कर्म से होगा ही, अनुकूल प्रतिकूल आवेगी तो सुख दुख होने में बंधन हो जाएंगे, सुख दुख देंगे तो मुक्त हो जाएंगे, कितनी सीधी सरल बात है, उस दिन तो यार साथ ही क्यों तो बचा मिटी तो साथ ही होता नहीं मिट जाएगा, अरे होता जो भाता नहीं वो भी मिट जाएगा, अरे होता जो रहता नहीं वो भी मिट जाएगा, सब चीज हो जाएगी, संसार सब वृद्धि हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, तो खास चीज ये है अनुकूलता प्रतिकूलता आती है तो वह अनुकूलता क्या है, मन चाहे वो अनुकूलता, मन नहीं चाहे वो प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता को दूसरों पर निर्भर नहीं है, वो एक दृष्टांत दिया था, नहीं एक कुम्हार था उसने दो अपनी बेटियां ब्याही थी, तो एक तो करते खेती का काम और एक करते थे बर्तनों का काम, फाड़ा पड़ाना, पास पास एक गांव थे दोनों ही, तो बाप गया मिलने के लिए तो बेटा क्या ढंग है, प्यार किया बेटी को पूछा, बोलो बेटा क्या ढंग है, कि पिताजी खेती करी है अभी अगर वर्षा नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा, सब सूख जाएगा, दूसरी बेटी तुम्हारे क्या बेटा, हमारा महाराज बर्तन करके और अभी सुखाया है तो वर्षा होगी तो सब गल जाएगा, वर्षा नहीं हो ठीक होगा, अब राम जी क्या करे बताओ, राम जी आओ दुबी बढ़ जाओ क्या करे बताओ, तुम्हें कहते थे पूछो ही बोरी भाई मेरी बढ़ जाए कौन होगा, बस तुम तो मेरा करते रहो, तो सबके अनुकूल हो जाए बात होती नहीं, होता नहीं, को लोग महाराज ये तुम समर्थ, लोग को सबको खुश कर दे ये किसी में सामर्थ्य नहीं है, तो भाई शास्त्र में कही है व्यवहार में ठीक है, वर्ण आश्रम के अनुसार है धर्म के अनुसार वो करे, व्यवहार अनुसार नहीं है धर्म के अनुसार नहीं है शास्त्र निषेध वो नहीं करे, और हो जगह प्रसन्न है जो हो जाए ठीक है, पूरे मर्द भाई हाल में खुश है, गीता में ही गया वो मर्द बिताई गीता में, यही संस्पर्शता होगा दुख जो नहीं होते आदंत बंतों को होते नते सुर में थे बुधा बुध न होते और सर सुखी से अंदर सुखी नहीं शक्नोति हो ये सोडो प्राग शरीर विमोषात काम क्रोध उद्भव दे दो काम होना चाहिए क्रोध नहीं होना चाहिए सह युत सुखी और नर मर्द वही है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो मर्द है कैसी मौज की बात है छोटी सी बात लंबी चौड़ी बात नहीं है काम में लाने में रसवाद दूर पड़ता है, आदत बिगड़ी हुई है, आदत बिगड़ी हुई इस वास्ते और बात हुआ। बीड़ी सिगरेट तमाकू पीते छोड़ना कठिन पड़ता है, क्योंकि आदत बनाया इस वास्ते। और कठिन क्या है, आपको कठिन पड़ता है चरम नहीं पीना, आप लोगों को कठिन पड़ता है क्या? पीना कठिन है, नहीं पीड़ेगा पीना, पीना कठिन है। बहुत बंधुओं के ऊपर के ये साता नहीं मंदिर निकल जाता है, नहीं दाग निकल जाए, मुंह निकल जाए, जबरदस्ती क्यों कर शरीर साथ बदमाशी करे। तो वास्तव में साधना करना है ये ही पकड़ जैसे का होना चाहिए साहब। अब नहीं होता दुख होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हो ज्यादा दुख होता है। अपने करना चाहिए, करने में सावधान होने में प्रसन्न बहुत बढ़िया बात है। पिलाने गया था मैं, वो विद्यालय है ना बड़ा, उसमें व्याख्यान दिया, तो उन्होंने पूछा कोई सार बात बताओ व्याख्यान के बाद में। वो करने में सावधान होने में प्रसन्न, बड़े खुश हुए मास्टर से भी, करने में सावधान रहो होने में प्रसन्न हो, यही बात है। अपने करने में सावधान है रोने में प्रसन्न, होना वहां पर सावधान चलती नहीं, होने में तो वर्षा होगी नहीं होगी वो आधी बात नहीं, करने में काम सावधान रहो, करने लायक वो करो, करने लायक न करने लायक न करो, कर सकते हो वो करो और करना चाहिए वो करो। दो चीज है इसमें, एक सामर्थ्य है, एक विधान है शास्त्र का, एक सामर्थ्य भी है शास्त्र का, विधान कर सकते नहीं, बीमार है तुम उठकर काम करो, कर सकते नहीं तो करते भी नहीं होता, उसके लिए मौज होती आनंद की बात है। एक सज्जन थे बीमार, तो वो कहते लकवा हो गया था, तो मिलने गए तो राम जय राम राम राम राम कर दे, राम राम कर दे, और बोलते सुनते वो कृपा कर दी कृपा भगवान ने, हम लोग मौन होकर बोलकर राम राम करते हैं, मौन आप ही कर दिया, चुप हो गए। अब बिरादरी में कठे नहीं जाओ तो कोई और बनी देगा कि मरा या नहीं, खुद बोल राम राम करो, कितनी बढ़िया बात है, करे जाना जाना करना करना राम राम राम करना, भगवान कृपा कर दी। वो ठीक हो गए महाराज जी, सड़क पे दौड़ रहे आराम से हैं, वो जिनका आप जिक्र कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक हो गए, सड़क पे दौड़ रहे कौन, वो जिनका आप कह रहे हो कि लकवा हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो अग्रवाल साहब है, हाँ वो डॉक्टर, ऐसी स्थिति हुई थी बचने की उम्मीद नहीं थी, मिट गया, और आप बता रहे थे और राम राम मुंह से निकल रहा था, ये अच्छा माना के ये तो बहुत बढ़िया, इतना तो कर ही लो, इतना करो बस और करो आप, अरे जिम्मेवारी मिट गई सभी, बिरादरी में कोई नहीं कहेगा हमारा नहीं आया, कोई कहेगा ये तुमने काम नहीं किया, कोई और बताएगा क्या, कोई और बताएगा, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो बचेंगे और चलेंगे, सड़क पे दौड़ते गाड़ी चला रहे हैं अभी। तो ये बात है, वो बहुत ही बात है, नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, नहीं कर सकते वो नहीं करना है, इतनी बात है, लंबी थोड़ी बात नहीं है, सावधान जरूर रहना है, हरदम सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहना है, सावधान रहना, हित प्रीत हरिशय करिए बलिए दिखुद बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम सावधान, सावधान ही साधना है, सावधान रहना, न करना नहीं करेंगे, नहीं कर सके वो नहीं करेंगे, करना चाहिए वो तत्परता से करें, उत्साह से करेंगे, जितना कर सके उतना ही करना है, कर नहीं सकते वो करना ही नहीं है, कितनी सुकून बात है, आनंद की बात होगी, कितनी बढ़िया बात है, कैसी आनंद की बात है, सुख दुख के समय कृतवा लाभालाभ हो जाए। घेयस्य नित्य सन्यासी, नित्य सन्यासी नित्य सन्यासी, अग्रस्थी सन्यासी में वो अनित्य सन्यासी है, घेयस्य नित्य सन्यासी, न द्वेष्टि न कांक्षति, न द्वेष करे कि न इच्छा करे, ये नहीं होना चाहिए, नहीं करे ये होना चाहिए, ये दो छोड़ दे, इतनी बात है थी वो नित्य सन्यासी, क्यों निर्द्वंद हो, निर्द्वंद हो गया दोनों से, करना नहीं करना, निर्द्वंद महाभाव सुखम बंधात्म से, नारायण नारायण नारायण। ये चाहना स्वयं में है या मन में है? ये चाहना स्वयं में है या मन में है? वह स्वयं में है पहले, पैसे मन में बुद्धि में पस आती है। स्वयं क्या है? स्वयं स्वरूप क्या है कि लेना और देना है। देना है चेतन, लेना है जड़ता। ये जड़ चेतन की ग्रंथि है। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई जब भी मृषा छूट भी कठिन नहीं उठे। जो लेने की भाग है ना, वो सवाल से भाग पैदा होता है। बुद्धि में आता है, बुद्धि मन में आता है, मन में इंद्रियों में आता है, इंद्रियों में क्रिया में आता है। तो स्वयं में आरोपित करते हैं हम के मन में, गलती है। गलती मन तो करण है, मन करता तो वही है। तो हम व्यवहार में यही कहते हैं मन की चाय पूरी नहीं होती, मन की चाय पूरी नहीं होती। ये प्रसिद्धि ऐसा है, पर मन तो करण है ना। लिखने का संकल्प कलम में होता है, खुद में होता है। तो मन तो करण है, करण करण भेजू अंत करण है। कर्ण मन करने का साधन, कर्ण कहते हैं करने के साधन को, साधक तमम कर्णम। कर्ण एक करता नहीं है मन, ये बहुत फैली हुई बात है। हम तो साफ बच रहे हैं, मन ही मन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मन करता। देखो आदमी आरोप है ना, जो किसी दूसरे पर ढोल दे आप निर्लो रहे हो, मैं तो खुशी हूँ, तो इन्हें कर दिया, ऐसा गलती कर दी, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारे साहब ने मन करेगा नहीं, तुम कह दो हमें ये नहीं करना है। अब खराब खाना खावे वो भी कर दे, हमें नहीं खाना है तो कैसे खा लेगा वो, हमें नहीं पीना है, नहीं पीना है, सीधी बात है। तो आप विचार करो, मन बुद्धि मन मेरे इंद्रियां शरीर क्रिया सब ठीक हो जाएगी, राजा का अनुकूल है। अब मन करता है, इंद्रियां करती है, तो क्या हुआ अगर राजा चुप रह गया? अब वो मन करता है, मन नहीं करता। आपकी सम्मति बिना, आपकी सम्मति में नहीं करता, आप भी करते हो। अरे करे मंत्र दुख बहुत है, दुख मन होता है क्या? तो दुख दुखी होते मन करता करने दो, आप दुखी होते मुफ्त में। 18 साल मत हो क्यों मांडो भाई, मुफ्त मन करता नहीं है। मन के ऊपर आरोप करते है, मन कर्ण है, करता नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण, बहुत सरल सीधी बात है। आदत बिगाड़ी है, आदत सुधारने में समय लगता, स्वभाव सुधारने में समय लगा। अरे स्वभाव का सुधार हुआ है, इसके समान पूंजी कोई है ही नहीं। लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा लो, अरे स्वभाव बिगड़ा हो तो दूध नहीं मिटेगा। कोड़ी पास में नहीं हो सुधार तो शुभ हो जाएगा। उपार्जन करने की चीज यही है, खास सुधार स्वभाव का सुधार करना, रागत विष मिटाना। इंद्रिय से रागत विष को व्यवस्थित हो तो यो नश मांग से तो ये परिपंथित, ये शत्रु है रागत, यही शत्रु है। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये ही खास बंधन है, ये खास सार बात बताइए। नारायण नारायण नारायण नारायण कृषि मोदी राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 16 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम